kada načisto poludim, prestaću da čutim, prokleću ceo život i ljubavi lažne što mi leđa okreću. Jednom kad mi dođu preko glave tuđe laži, nepravda i bez, leptiricu crnu što me prati, zamolit ću za posljednji ples. I kako mi je, niko neće znati, tu igru odigrat ću po svom. I dok igram, kleću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom. I dok igram, kleću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom. Kada načisto poludim, počeću da slavim poraze, jer sve ono što volim ja gubim, a godine prolaze. Jednom kad mi dođu preko glave tuđe laži, nepravda i bez, leptiricu crnu što me prati, zamolit ću za posljednji ples. I kako mi je, niko neće znati, tu igru odigrat ću po svom. I dok igram, kleću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom. I dok igram, kleću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom.